मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना दीवानगी की हद तक। सनम मुझसे पूछो कितनी चाहत हुई है, सनम मुझसे पूछो कितनी चाहत हुई है। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना दीवानगी की हद तक। खेल नहीं है दिल किसी से लगाना, तुम दिल को लगा के मुझे भूल न जाना। कि खेल नहीं है दिल किसी से लगाना, तुम दिल को लगा के मुझे भूल न जाना। दीवानगी की हद तक।